Перша книга Хронік, розділ 9. Усі ізраїльтяни були записані в родовідні списки, записані в книзі ізраїльських та юдейських царів. Вони були переселені у Вавилон за свою невірність. Першими мешканцями, що повернулися знову в свої посілості по всіх містах, були ізраїльтяни, священники, левіти та нетінеї. В Єрусалимі жили деякі з синів Юди, деякі з синів Веніямина та деякі з синів Ефраїма і Манасії. Із синів Юди – Утай, син Амігуда, сина Омрі, сина Імрі, сина Бані, сина Переца, сина Юди. З Шилоніїв – Асаія первісток і його сини. Із синів Зераха – Єуел та його брати, 690 усіх. Із синів Веніямина – Саллу, син Мешулламма, сина Годавії, сина Гасенуа, Євнаія, син Єрохамма, Ела, син Уззі, сина Міхрі, Мешулам, син Шефатії, сина Реуела, сина Ївнії, і брати їхні за своїми родами – 956. Усі ці мужі були головами батьківських родин за домами своїх батьків. Із священників – Єдая, Йоарів, Яхін, Азарія, син Хілкії, сина Мешулама, сина Цадока, сина Мерайота, сина Ахітува, старшого в Божому домі. Адайя, син Єрохама, сина Пашхура, сина Малкії. Масай, син Адієла, сина Яхзери, сина Мешулама, сина Машілеміта, сина Імера. І їхні брати – голови батьківських домів – 1760. Мужі пильні в ділі служби при Божому домі. З левітів – Шемайя, син Хашува, сина Азрікама, сина Хашавії, синів Мерарі. Бакбакар, Хереш, Галал і Матанія, син Міхи, сина Зіхрі, сина Асафа. Оддія, син Шимаї, сина Галала, сина Єдутуна, Берехія, син Аси, сина Елкани, що жив у селах Нетофійських. Воротарі – Шалум, Акув, Талмон та Ахіман. Брат їхній Шалум був старший, і досі вони при царських воротах, що на схід сонця. Вони були воротарями при таборі синів Леві. Шалум, син Коре, сина Авіясафа, сина Кораха, та його брати з дому його батька, Корахії, відбували службу сторожів при вході до намету, а батьки їхні були вартовими при вході до Господнього табору. Пінхас, син Єлеазара, був колись старшим над ними. Нехай Господь буде з ним. Захарія, син Мешелемії, був воротарем при вході в намет зборів. Усіх їх, вибраних воротарями при вході, було 212. Вони були записані в родовідні списки в своїх селах. Їх настановив на їхніх посадах Давид та Самуїл ведючий. Вони – та їхні потомки були при дверях Господнього дому і дому намету на сторожі. По чотирьох боках були воротарі – на схід, на захід, на північ і на південь. Брати їхні, що жили по селах, мали приходити до них час від часу на 7 день, бо ці 4 головні воротарі були постійно на посаді. Вони були левіти. Вони були над кімнатами і над скарбами Божого дому. Вони ночували навколо Божого дому, бо на їхньому обов'язкові лежав догляд. і вони мали щоранку відмикати двері. Надто деяким з них був доручений службовий посуд, так що вони мали його лічити, коли клали назад і коли його виймали. Інші ж з них були призначені до приладдя, до всього святого приладдя, до петльованої муки, вина, оливи, ладану та пахощів. Деякі з освященницьких синів робили миро з пахощів. Мататтії, що був з левіттів, первісткові Шалума, Корахія, було повірено те, що готувалось на пательнях. Деяким з їхніх братів, синів Кегата, був доручений хліб появлення, що його мали готувати щосуботи. А тепер співці, голови левіцьких батьківських домів. Вони перебували в кімнатах, коли були вільні від служби, бо вони вдень і вночі мали пильнувати своє діло. Це голови левіцьких батьківських домів, старші за своїми родами. Вони жили в Єрусалимі. У Гівеоні жили батько Гівеона Єел, що його жінка мала ім'я Мааха, його ж первородний син Авдон, потім Цур, Кіш, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахіо, Захарія та Міклот. Міклот породив Шімеама. Вони жили теж у Єрусалимі вкупі за своїми братами. Нер породив Кіша. Кіш породив Саула. Саул породив Йонатана, Малкішуа, Авінадава і Ішбаала. Син Йонатана – Мерібаал. Мерібаал породив Міху. Сини Міхи – Пітон, Мелех, Тареа і Ахаз. Ахаз породив Йоядду. Йоядда породив Алеметта, Азмавета і Зімрі. Зімрі породив Моцу. Моца зродив Біну, Рефая – його син, Єлеаса – його син, Ацел – його син. В Ацела було шестеро синів. Ось імена їхні – Азрікам, Бокру, Ізмаїл, Шеарія, Овдія та Ханан. Це сини Ацела.